نمی ترسی که روزی شبی بنگاه ما رو لانه ما دلا اصلا نمی ترسی که روزی شبی بنگاه ما رو لانه ما. سیمین گانم ای سترونا آ takiego małego, 7-calowego singla, tak naprawdę strona A, ale zamieszczona na stronie B, bo komuś chyba pomyliło się przy przyklejaniu naklejek na to małe wydawnictwo. Strona B, czyli patrząc na konkretnie to wydawnictwo, coś co wygląda jak strona A, to jedna z najbardziej intrygujących, powiedziałbym, piosenek irańskich, jakie znam, a która nigdy w Radiu Teheran się jeszcze nie pojawiła. Będzie to, mogę powiedzieć, chyba, że taka w miarę autentyczna muzyka kubańska. Skąd takie kubańskie granie na irańskiej płycie? Trudno mi o jednoznaczną odpowiedź, a trochę się naszukałem. To, czego można się dowiedzieć z samej płyty, sprawy absolutnie nie wyjaśnia. Przy piosence, którą za chwilę usłyszymy, Dziadę Barfi, czyli zaśnieżona, śnieżna droga, jest tylko informacja, że śpiewa Simin Ganem, a autorem tekstu jest Said Dabiri. Nie ma natomiast nic na temat kompozytora. Jeśli wolno by nam było wnosić na podstawie braku tej informacji, że jest nim ta sama osoba, która skomponowała piosenkę ze strony A, to byłby nim Turaj Shabanhani. Simin Ganem i Turaj Shabanhani są ze sobą spokrewnieni. Ona jest jego kuzynką, dokładnie córką siostry mamy i to ona wprowadziła go tak naprawdę w świat telewizji, w którym Shabanhani spotkał Mortazę Hanane, wielkiego irańskiego kompozytora, głównie muzyki klasycznej i orkiestrowej, i wtedy dopiero też jego kariera nabrała rumieńców. No ale samo to w sobie niczego by jeszcze nie wyjaśniło, ponieważ Turaj Shabanhani raczej z Kubą nie ma wielkich związków. Gdyby jednak pójść za tą poszlaką, to można by usiłować tłumaczyć kubańskość tej piosenki Dziadę Barfi faktem, że Shabanhani, jeśli nie aranżował swoich piosenek sam, to współpracował w miarę często z Ericiem Arcontem, naszym Gwadelupczykiem w Teheranie. Może więc to on w jakiejś mierze odpowiada za tę piosenkę. Jeśli tak, to prawdopodobnie znacznie i to bardzo znacznie, ale to są wszystko tylko domysły, które wynikają po prostu z nieznajomości faktów, które pewnie są jasne i oczywiste i być może Turaj Shabanhani mógłby się nimi podzielić. Tych faktów, jak wspomniałem, ustalić mi się na razie nie udało. Nie zmienia to faktu, że to niezwykle urokliwa, frapująca i po prostu ciekawa piosenka. چشماشو میبوسم آه من گریه من هست و دیلیها جاده کوچیک خونه مثل من در انتظاره اینه یه پرده شد زیر پت داره بیقراره فضای کوچه هنوز لحظه تو را کنم فریاد چیشه میبینم شب یک شب برسی روی محله A może to jest po prostu jakiś kubański klasyk, którego ja nie rozpoznaję, a może ktoś ze słuchaczy wie, co to za piosenka. Bartosz.gilmapa@polskieradio.pl, proszę pisać. Nikifor pisze, że zapachniało Indiami. No, ja jednak upieram się przy tej Kubie, ale oczywiście może zupełnie niesłusznie. Jeśli już jestem przy mailach, to pani Agata, stała słuchaczka, bardzo mi miło, że kolejny słuchacz, kolejna słuchaczka wychodzi z szafy. Pyta się, czy mamy jakieś w Radiu Teheran nagrania irańskie, ale przeznaczone dla dzieci. A jeśli tak, to czy może mogłyby się takie pojawić w Radiu Teheran? Pani Agato, to każdą z tych piosenek bym dzieciom puszczał i nie bał się, że coś złego się wydarzy, ale mamy takie nagrania oczywiście. Kiedyś w Radiu Teheran się pojawiały często i namiętnie. Mam wrażenie, że kilka takich miesięcy nawet mogło być, że irańska muzyka dla dzieci kończyła nasze spotkania, ale to było kilka już ładnych lat temu. Pamiętam, że potem Budzik dostawał takie maile, które do mnie przesłał od swoich słuchaczy, którzy o tej porze jeszcze śpią, ale tuż przed czwartą już się budzą, że co to jest, co to za muzyka, co to za granie. To umówmy się, że może za tydzień, tak na razie nie zobowiązująco, ale za tydzień postaramy się wrócić do muzyki dla dzieci w jakimś obszerniejszy, może nawet fragmencie. Zobaczymy, co z tego się wydarzy. Może nawet irańska pszczółka Maja dla nas zaśpiewa. A dlaczego nie? Takie rzeczy też się mogą przecież w Radiu Teheran wydarzyć. Nasze spotkanie z przyszłością zakończymy z Ebim i piosenką, którą skomponował dla niego Turać Szabanhani. Tekst napisał Farhad Szejbani, a zaaranżował Eric Arcand, ale tym razem tak już bardzo karaibsko nie będzie. صدای تو صدای باد و بیشه صدای من صدای کوه و تیشه نگاه تو دمیدن ستاره نگاه من غروب شهاد خدم سلیمونی روشونم من واسه تو نامه بی نشونم تو پا به راه چه ستون روزی من اون شب سیاه بی ستونم تو دلم یه باده بون پاره قصه همو به خاطرم میاره با تو دلم یه آسمون روشن با تو دلم پر از گل ستاره ای تن تو بهار سبز گل بود بی تو منم اتاق سرد و خاموش تو مرمری منم یه سنگ خارا بهار من یادم تو را فراموش تو مرمری منم یه سنگ خارا بهار من یادم تو را فراموش صدای تو صدای باد و بیشه صدای من صدای روح و نگاه تو دمیدن ستاره نگاه من غروب روی شیشه صدا Dopiero teraz sobie myślę, że chyba w samym momencie powiedziałem, że te wszystkie utwory, które w Radiu Teheran pojawiają się, spokojnie można by dzieciom prezentować. A może tak naprawdę nie, może faktycznie to, co pojawi się za chwilę, także dla dzieci się nadaje. Wracam do tego, co obiecałem przy początku audycji, czyli do jeszcze jednego spotkania z remiksowaniem. Tak się złożyło, że na drugiej części płyty, która zbiera remiksy utworów z ubiegłorocznej płyty versus Karla Craiga i Francesco Tristano, znalazł się remiks naszego, no, mogę chyba powiedzieć, dobrego znajomego, którego jednak nie słyszeliśmy od prawie roku, Siavasha Aminiego, producenta z Iranu, muzyki i z pogranicza ambientu i dronów, gdyby trzeba było stawiać jakieś szufladki, to pewnie pokusiłbym się o takie, ale to oczywiście nie ma najmniejszego znaczenia. Siavash Amini podjął się własnego opracowania jednego z utworów, które na tej płycie się znalazły, a ta płyta Karla Craiga to swoją drogą bardzo ciekawe wydawnictwo, studyjny zapis koncertu sprzed 10 lat, w trakcie którego Karl Craig właśnie przy pomocy Francesco Tristano, ale też Moritza von Oswalda oraz orkiestry Les Yecles pod batutą François Xaviera Rota opracował swoje utwory, wybrane swoje utwory właśnie na orkiestrę. I tak się akurat składa, że to przedsięwzięcie przyjeżdża wkrótce też do Polski na festiwal Tauron Nowa Muzyka. I jeśli dobrze pamiętam, to ma to być nawet koncert otwarcia w sali Nospru. No, Siavash Aminiego tam pewnie nie będzie, ale przypominam, że będzie inny irański producent, Ata Ebtekar, występując jako Soud. Zresztą z dwoma koncertami. No ale wracamy do Siavasha Aminiego. Oto jego propozycja. Trudno mi wyobrazić sobie producenta, który nie chciałby móc wpisać do swojego CV remiksu dla Karla Craiga. Tu proszę, taki zaszczyt spotkał naszego Siavasha Amiego. Przed tym utworem, tytułem wprowadzenia, miała się pojawić jedna z kompozycji z jego ostatniej płyty, zatytułowanej Tar, której przysłuchiwaliśmy się w Radiu Teheran gdzieś w okolicach zeszłorocznych wakacji, ale już widzę, że czasu nam zabraknie dziś na wiele rzeczy, jeśli chcemy jeszcze na przykład zadośćuczynić tym, którzy czekają na irańską muzykę klasyczną. Coś z tej okolicy musi się jeszcze dziś w Radiu Teheran pojawić. Brakuje zatem w Radiu Teheran zdecydowanie nam czasu na spotkania z muzyką elektroniczną, generowaną elektronicznie przy pomocy różnych sprzętów, które uniezależniają irańskich muzyków od studiów nagraniowych, od dość niezręcznej sytuacji, kiedy sprzęt trzeba transportować przez miasto. A to nie jest taka oczywista sprawa, szczególnie w mniejszych miejscowościach. Brakuje nam tego czasu. Po części mogę powiedzieć, że świadomie, ale jeśli tak jest, to tylko z uwagi na fakt, że w Radiu Teheran przede wszystkim, choć przecież też nie tylko, szukamy takich nagrań, które w jakiś sposób odwołują się do irańskości, ale tak sobie teraz myślę, że w sumie dlaczego to my tutaj mielibyśmy o tym decydować, czy konkretnie ja przecież, dlaczego ja miałbym mówić, co jest irańskością, a co nią nie jest, zamiast po prostu pokazywać, jak różne ma ona oblicza. Takie dylematy na pewno nie istnieją przy okazji nowej płyty duetu braci, którzy nagrywają jako Saint Abdullah. Ich nowy album Stars Have Eyes to kolejne bardzo liczne i bardzo plastyczne oraz wizualne odniesienia do tego, co dzieje się w Iranie. Dużo tam samplowania religijnych zaśpiewów. Przed nami utwór otwierający to ich najnowsze wydawnictwo. O tytule będącym troszeczkę, powiedziałbym, lekkim nadużyciem, jazda taksówką przez Teheran. We'll be right back. Thank you. Oj, różne rzeczy można usłyszeć w irańskich taksówkach. Ja z ostatniego wyjazdu, z ostatniej jazdy taksówką w Shirazie na przykład pamiętam kierowcę pokazującego mi latarnię, którą mijamy i mówi, mam nadzieję, że oni wszyscy tu kiedyś się na nich zawisną. Finał naszego dzisiejszego spotkania zajmie mocno okrojony kącik klasyczny. Ukazał się właśnie nowy album Wahida Tadża, młodego wokalisty, którego poznawaliśmy już kilka lat temu przy okazji płyty z muzyką Alego Gamsariego. Później była płyta m.in. z Pujanem Biglarem, ostatnio z Hamidem Motebasemem. Wszyscy ci trzej panowie grają przede wszystkim na tarze. Teraz przyszła pora na zmianę instrumentu wiodącego. Kompozytorem muzyki, którą już słychać w tle, jest niejaki Mohammad Reza Dastgahdar. Płyta nosi tytuł Homagun. Przyznam się szczerze, że nazwisko Mohammad Rezy Dastgahdara jeszcze nic mi nie mówi. Proszę posłuchać, a ja za tydzień postaram się wiedzieć coś więcej na ten temat. Halina Leszczyńska audycja zrealizowała. Ja się nazywam Bartek Gil. Mam nadzieję, że usłyszymy się ponownie za tydzień. Thank you. کبوتر از آشیان ترانه کردی. بی سبب چرا ترک آشیان کردی؟ یادی از رفیقان آشنا نکردی؟ ترک یار مکان که با عاشقان برن چم میدی، از آن چه دیدی؟ از آن چه دیدی؟ punkt.